से चोरी चोरी पलकों से क्यों मेरा सपना चुराए, झुकी झुकी आँखियों से धीरे धीरे बत्तियों से क्यों मुझे अपना बनाए, मेरी नजरों पे छाए खुशबू के जैसे आए मेरा तन मन महकाए, सांसों में ये पल पल जाने कैसे हर जल कुछ भी समझ में ना आए, मुझे तू बता। कैसे दिन रात को रोके आग बिना ये जल जोर न कोई जल कैसे जज्बात को रोके, यूं चाहत हो ना जाए मोहब्बत हो ना जाए संभालूं कैसे इसको मुझे तू बता, ¡Gracias! ये छाया क्या नशा है। संभालूं कैसे इसको मुझे तू बता।